Wybierz Audi Q7 z korzyścią do 50 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 103%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 300 walczyło o wolność w Sobiborze. Dziś rocznica powstania i ucieczki z tego niemieckiego obozu zagłady. To nie tylko Dzień Nauczyciela. Najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników oświaty. Papież Franciszek kanonizował 7 błogosławionych. 75 lat temu, 14 października 1943 roku, w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze wybuchło powstanie. 300 więźniów podjęło próbę ucieczki. Niemal 100 zginęło podczas walki przy forsowaniu ogrodzenia i na polach minowych. Pozostałym udało się uciec, ale tylko kilkudziesięciu doczekało końca wojny. Była to jedyna ucieczka z obozu zagłady na taką skalę. Na uroczystościach rocznicowych w Sobiborze jest Przemysław Lis. Przemku, powiedz, jak one przebiegają? Uroczystości rozpoczęło odczytanie listu prezydenta Andrzeja Dudy oraz pośmiertne uhonorowanie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski jednego z przywódców powstania w obozie śmierci w Sobiborze, Leiby Leona Feilhendlera. Następnie głos zabrał m.in. wicepremier Piotr Gliński, który mówił, że dzisiejszy dzień jest świętem pamięci ofiar i bohaterów Sobiboru. Ma również przypominać nam, czym grożą rasizm oraz zbrodnicza nienawiść i uprzedzenia wobec innych, niezależnie od tego, na jakim podłożu ta nienawiść jest zbudowana. Ambasador Izraela Anna Azari powiedziała, że historia zagłady musi być przekazana kolejnym pokoleniom. Tutaj z tego strasznego miejsca, gdzie jeszcze spoczywają prochy, musimy wystąpić przeciwko nienawiści. Musimy przekazać młodym historię Sobiboru. W dzisiejszych uroczystościach udział wzięli też świadkowie historii oraz przedstawiciele władz m.in. Niemiec, Francji, Słowacji, Rosji i Holandii. Na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze złożono kwiaty i zapalono znicze, a także odmówiono modlitwę ekumeniczną za ofiary zagłady. Mówił Przemysław Lis. Dziękujemy za relację. Obóz w Sobiborze zbudowano w 1942 roku. Zginęło tam ponad 180 tysięcy ludzi, w większości żydowskiego pochodzenia. Uroczystości odbyły się także w Forcie VII w Poznaniu, gdzie mieścił się pierwszy obóz koncentracyjny założony przez Niemców na polskich ziemiach. W dziesiątkach miejsc pamięci zapłonęły znicze upamiętniające pomordowanych Wielkopolan. Dzień Edukacji Narodowej zwykle nazywany jest Dniem Nauczyciela, jednak Anna Kutnik, wicedyrektor III Liceum w Olsztynie, przypomina, że to święto wszystkich pracowników oświaty. To również panie z administracji, czyli z sekretariatu księgowości, kierownik gospodarczy, panie sprzątające, pani woźna, pani szatniarka, pan konserwator na przykład. Nie wszyscy uczniowie czy rodzice mają świadomość, że szkoła to nie tylko nauczyciele i uczeń. 14 października przypada rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Papież Franciszek kanonizował 7 błogosławionych, wśród nich papieża Pawła VI i arcybiskupa Oskara Romero, zamordowanego na zlecenie salwadorskiego reżimu podczas sprawowania przez duchownego mszy. W uroczystościach udział wzięło ponad 70 tysięcy wiernych. W homilii papież mówił, że nowi święci bezkompromisowo i z miłością podążali za Jezusem. Powiedział, że Paweł VI był sternikiem soborowych reform. Paweł VI poświęcił życie dla Ewangelii Chrystusa, stając się jego świadkiem, prorokiem Kościoła wychodzącego, patrzącego na oddalonych i troszczącego się o ubogich. Podkreślił, że arcybiskup Romero w swojej posłudze nie wahał się oddać życia. Arcybiskup Romero porzucił bezpieczeństwa świata, a nawet swoje własne, aby oddać życie według Ewangelii, będąc blisko ubogich i swojego ludu. Do Rzymu na kanonizację zjechały tysiące wiernych z Ameryki Południowej i Brescia, rodzinnej diecezji Pawła VI. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Utwory Beethovena i Strawińskiego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na koncert zaprasza dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza.

and would have found Nirvana along the Lotus Way. About 1500 years ago, messenger Muhammad spoke, and his wisdom like a river flowed through hills of gold. Wisdom is old, the Koran is old, the Bible is old, greatest story ever told. Disagreements, work them out. The human race has walked the earth for 2.7 million, and we estimate the universe by 13, 14 billion. When all these numbers tumble into your imagination, consider that the Lord was there before creation. God is old, we're not old. God is old, he made the mold. Take your clothes off, Adam and Eve. To Paul Simon na początek. 3 miliony lat życia na Ziemi w ciągu 2 minut 16 sekund. Wielcy artyści bywają też znakomitymi nauczycielami. Tak jest właśnie w tym przypadku. No i to jest to, co dzisiaj najważniejsze, to znaczy Dzień Edukacji Narodowej. Tak zwany Dzień Nauczyciela. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali właśnie o nich. I ktoś powiedział tak, zresztą do tego jeszcze wrócimy, do tej wypowiedzi. Zapomnimy to, co tam mówili, a zapamiętamy to, jak się przy nich czuliśmy. Zadzwoniłem dzisiaj do mojej mamy. Mama była nauczycielką bardzo długo, polonistką, potem bibliotekarką i mówię, wiesz, no mamo, złożyłem jej życzenia i mówię, wiesz co, no właśnie, słyszałem takie przesłanie. Mama mówi, to jest prawda, rzeczywiście, tak jest. No to może porozmawiajmy o takich nauczycielach. Z okazji tego święta. I zaprosiliśmy mamy kilka nagrań, mówiąc krótko. To jest Agnieszka Furtak-Bilnik i Edyta Kocęba nagrały kilka wypowiedzi. Posłuchajmy ich. Zacznijmy od takiej. Myślę, że istotą nauczania jest przede wszystkim to, że nauczanie wychodzi bardzo mocno poza mury szkoły. Trzeba naprawdę bardzo mocno odróżnić uczenie, nauczanie od oświaty. Może być tak, że w oświacie nie będzie tak naprawdę rzeczywistości uczenia się, nauczania. Może być tak, że będziemy się uczyć od jakiegoś przypadkowego człowieka spotkanego w pociągu. Nauczanie i uczenie może zajść tylko w sytuacji relacji, tylko wtedy, kiedy człowiek spotyka się z człowiekiem. Okej, to nie musi być zawsze takie w cudzysłowie żywe spotkanie. To może być na przykład spotkanie czytelnika z książką także. Natomiast kluczowe jest to, że tworzy się relacja, czyli istota nauczania jest po prostu bycie. Moją rolą jest przede wszystkim pokazywanie przykładu, bo często się zarzuca, że tylko na niektórych przedmiotach można fajnie uczyć. To jest absolutną nieprawdą. Mamy w Gdańsku taką słynną Witię Hoffmann, która jest nauczycielką świetlicy, jest nauczycielką WF-u, jednocześnie rysuje z uczniami, uczy ich myślenia wizualnego. Można powiedzieć, że ma ten najbardziej zbędny przedmiot, czyli WF. No i świetlica, bo ona się nic nie ma zrobić. A ona robi z tego magię. Więc tak naprawdę myślę, że to nie chodzi o to, jakiego przedmiotu uczymy. Ważne jest to, jacy jesteśmy. Bo tak jak mówiła Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka roku 2017, uczeń zapomni, co się do niego mówiło, ale nigdy nie zapomni, jak się przy tobie czuł. I myślę, że o to chodzi. I moją rolą po prostu, jako nauczyciela i rolą każdego nauczyciela, jest właśnie to bycie. Jest bycie świadkiem. Zresztą to jest bardzo ewangeliczne. Świadkami bądźcie. Słowa uczą, przykłady pociągają. Kiedyś arcybiskup Rzeciński świętej pamięci powiedział nam na kazaniu takie piękne zdanie. Świat ma dosyć drogowskazów, które nie podążają wskazywanymi przez siebie drogami. Myślę, że moją rolą jest być drogowskazem, który podąża wskazywaną przez siebie drogą. No to wysokie C, prawda? No ale właśnie o takich nauczycieli chodzi. Pewnie mieliśmy szczęście też takich poznać i być z nimi. Zapomnimy co nam mówili, a zapamiętamy to, jak się przy nich czuliśmy. To jest w tym prawda. To był Przemysław Staroń, nauczyciel roku, drugie LO w Sopocie. Przemysław Staroń jest także wykładowcą Uniwersytetu SWPS. Uczy etyki, filozofii, wiedzy o kulturze, historii sztuki. No właśnie, porozmawiajmy o takich nauczycielach. Zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja dzisiaj wybrałem muzykę taką, że to są, czasami się mówi, że to jest profesorem w jakiejś dziedzinie. No to ja wybrałem dzisiaj profesorów gitary. To może porozmawiajmy o tych nauczycielach, o takich, których pamiętamy. Tych, którzy, no właśnie, takich jak mówiłem i jak powiemy. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Renata, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry, witam Państwa ze Zgorzelca. Bardzo. Miasta, które jest miastem na pograniczu. Miastem, które jest miastem szczególnym, dlatego że jest miastem dzielonym. I mam tę przyjemność, że jestem żoną nauczyciela, też w UEF-u. Proszę. Bardzo ucieszyła mnie poprzednia wiadomość, aha, bo była związana też z nauczycielką, która uczy tego samego przedmiotu, co mój mąż. Przedmiotu, który bardzo często traktowany jest jako nieistotny. On jest bardzo ważny. Uważam, że jest jednym z ważniejszych przedmiotów i powinniśmy o to dbać, dlatego że nasze dzieci powinny coraz więcej czasu spędzać, ruszając się, bo to pomaga głowie. Natomiast poza wszystkim innym, mój mąż też jest taką męską siłaczką na pograniczu. Pracuje w szkole wiejskiej, niewielkiej szkole wiejskiej. Od wielu lat prowadzi zespół folklorystyczny. To jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach. I bardzo za to mojego męża szanuję, uh-huh, dlatego że my tutaj na pograniczu naprawdę pokazujemy kawałek polskiej kultury. Jesteśmy co roku obecni na przepięknym, ale małym, kameralnym jarmarku bożonarodzeniowym w Niemczech, dzięki czemu nasi sąsiedzi niemieccy znają już spory kawałek kultury polskiej, kultury związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Dzieci są też obecne na wielu innych imprezach, bo to się po prostu podoba, to się świetnie sprzedaje. To jest naprawdę ta część naszej kultury, którą wszyscy odbierają bardzo dobrze. Niestety nie odbierają jej tak dobrze w Polsce. Aha. To przykre. Pani Renato, a pani to mówi z miłości do męża, ja to rozumiem. Ale nie, proszę, mówię to też, z miłości do kultury polskiej. Ach, to wspaniale. No dobrze, ale proszę powiedzieć, a dobry nauczyciel to jest jaki nauczyciel? Dałoby się to jednym słowem, zdaniem? Nie. Mhm. To jest człowiek, który się po prostu nauczycielem urodził. I muszę panu powiedzieć, że ja nie pracuję w tej chwili w szkole, pracowałam. Mhm. Mam nawet tę przyjemność, że do przedmiotu, którego uczyłam, języka polskiego, kilku moich uczniów zachęciłam na tyle, że zdecydowali się studiować polonistykę. To jest mój taki ogromny sukces, ale ja w szkole pracowałam bardzo krótko. Dlatego, że ja uważałam, że szkoła to nie jest miejsce, nie w którym ja się zrealizuję. Aha, tak. To nie jest miejsce, w którym ja dawałabym radę wykonywać ten zawód tak, jak bym chciała. Natomiast mój mąż uważam, że jest człowiekiem, który jest nauczycielem z powołania. To nie każdy ma. Ja miałam w życiu jedną taką nauczycielkę. Zresztą do dzisiaj z nią dobrze żyjemy, bo my po wielu latach wróciliśmy do mojej rodzinnej miejscowości. Ja mieszkałam przez 15 lat w Warszawie i tam uczyłam. Uh-huh. Mój mąż też tam pracował i uczył. Teraz mieszkamy w dużo mniejszej miejscowości, bo to jest 30-tysięczna miejscowość. Mąż uczy w miejscowości, która nawet w tysiącach nie liczy swoich mieszkańców. Uh-huh. Ale muszę powiedzieć, że podziwiam w nim to, że jest człowiekiem, który autorytet wypracowuje tym, co robi. Dzieci go lubią, dzieci go szanują. Nie dlatego, że wymaga od nich nie wiadomo czego, tylko dlatego, że po prostu potrafi poświęcić im tyle czasu i uwagi. Ja wiem, jak to jest trudne, bo tak jak mówię, pracowałam też w szkole i ja zdecydowałam się ze szkoły odejść właśnie dlatego, że nie do końca satysfakcjonowało mnie to, co ja daję innym. Ja uważam, że to jest niesamowicie ważny zawód. Zawód bardzo niedoceniany w Polsce. Całkowicie się zawód, który jest niesłusznie deprecjonowany, a to jest najważniejszy zawód, jaki w tej chwili w Polsce istnieje. My musimy wychować w końcu pokolenie obywateli. Od wielu lat tego nie robimy, zaniedbaliśmy to. I w tej chwili te wszystkie żale i pretensje, które mają dorośli, że młode pokolenie jest obojętne i tak dalej, tak naprawdę to my powinniśmy się rąbnąć porządnie w piersi. Tak, to nie do nich, to do nas, prawda, do samych siebie. Pani Renato, bardzo dziękuję. Proszę męża uściskać i ucałować. Dziękuję. I wszystkiego najlepszego. Życzę pani, życzę jemu i w ogóle wszystkim ludziom edukacji. To jest trochę rozmowa, jak sądzę, w kategoriach mimo że, prawda, to bardzo wyraźnie było słychać w tym, co pani mówiła i tak to chyba rzeczywiście jest. Mimo że naprawdę jest trudno pracować w edukacji, ja wiem, bo też mam wielu znajomych, przyjaciół, którzy te zawody uprawiają, a mimo to jednak to no, bywa czasami znakomicie i bywają wspaniali, świetni nauczyciele, którym po prostu podziękujmy dzisiaj. Pan Bartłomiej, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i właśnie ja chciałem podziękować pewnej osobie, która mnie osobiście nie uczyła, ale była to pani pracownik biblioteki w podstawówce gimnazjum, do którego chodziłem i muszę powiedzieć, że ta osoba była tak sympatyczna, tak otwierająca umysł, taka dowcipna, no po prostu stworzona do tego, do pracy z ludźmi i z dziećmi, z młodzieżą, że każda przerwa w bibliotece spędzona to było wręcz takie miejsce spotkań ile lektur poleciła takich spoza kanonu, pokazała fajnych rzeczy. To myślę, że to ukształtowało wiele osób z mojego tam pokolenia, młodszych i starszych z tej szkoły. Rozwinęło i dlatego chciałem pani Joli Olczyk z Tomaszowa bardzo podziękować za to, co właściwie zrobiła dla mnie, dla wielu z moich znajomych poprzez swoje podejście, przez swoją osobowość. A jest wielu nauczycieli, którym bym chciał też podziękować, ale no, to się nie da. Ale pani Jola Olczyk jest najbliżej, jest najbardziej w sercu, tak? Tak. To właśnie, no nie miałem nigdy okazji tak osobiście powiedzieć, bo to wiadomo, tak to jest trudne, a może usłyszę. A może usłyszę. No i chciałem jeszcze tylko dodać, że to też nawet podstawówka, gimnazjum, liceum, studia, nigdy jakąś tam twardą ręką nie udało się żadnemu nauczycielowi zmusić mnie do nauki. To zawsze wynikało z innego podejścia. To potrzebny jest spokój, pogoda ducha. Ludzie muszą być sympatyczni, no. A wielu nauczycieli próbuje stosować metody takie zastraszające na co dzień, bo nie radzą sobie. A ja powiem, że byłem w klasie, która często hałasowała na lekcjach, a byli nauczyciele, którzy nic absolutnie nie musieli robić. Wszyscy siedzieli cicho, bo byli do tego stworzeni, a problem jest to, że coraz więcej nauczycieli. To są osoby z powołania i nie ma co się dziwić, patrząc na zarobki. No tak, dziękuję panu bardzo, panie Bartłomieju. Pani Jola Olczyk, mam nadzieję, że słyszała to, co pan powiedział, te piękne słowa przez pana wypowiedziane. Ja myślę, że gdybyśmy bardziej szanowali nauczycieli, to wszystko byłoby zupełnie inaczej i też to byliby inni ludzie. No, na niektórych narzekamy, niektórych nie wspominamy jakoś z łezką wokół, bym powiedział, albo z łezką innego rodzaju wokół. Czasami tak też jest, ale gdybyśmy naprawdę ich szanowali, to by inaczej wyglądało. Finowie szanują i no i tam jest właśnie tak, jak jest w edukacji. To może jeszcze zróbmy tak, ponieważ to jest rozmowa dorosłych, ale przecież szkoła jest dla dzieci. No to może posłuchajmy, jak co ma do powiedzenia dziewczynka. Ona ma 10 lat, nazywa się Helena Górka i chodzi do szkoły podstawowej numer 51 imienia Jana Brzechwy w Warszawie. Jest córką Edyty Kocęby, która jest wydawcą tego programu. A mówi tam o pewnym panu. Ten pan się nazywa Łukasz Przanowski. No to dajmy głos Helenie. Mój nauczyciel, który chciałbym, żeby mnie uczył, to byłby taki, który by rozumiał dziecko. Rozumieć to znaczy, że każde dziecko jest inne. Powinien też wiedzieć, co chce, ale nie tak, że masz zrobić to albo wstawiać uwagę. Tylko postarajcie się zrobić, tak powinien powiedzieć, a nie macie to zrobić, bo dostaniecie jedynkę lub coś takiego. Takim nauczycielem jest pan od religii oraz filozofii. Rozumie dzieci, widać, że je lubi. Podchodzi z luzem. Nie tak, że jest napięty, że musimy to zrobić i w ogóle, bo zawali nam się świat. Helena Górka zawiesiła głos, no to kontynuujmy, posłuchajmy dalej, porozmawiajmy o tych nauczycielach takich, którzy są właśnie tacy. A to ciekawe zresztą, bo właściwie wszyscy dzisiaj zaproszeni, no te wypowiedzi, które zostały przez nas przygotowane, to właściwie to są to inne słowa, ale to jest ten sam przekaz, jak sądzę. I jeszcze taki przekaz, jaki, no znalazłem niedawno wywiad w Gazecie Wyborczej akurat, to był wywiad z takim fińskim nauczycielem, no ta słynna fińska szkoła, zresztą sam kiedyś robiłem wywiad z innym i oni też mówią to samo. Oni mówią tak, pamiętajcie, że to są dzieci. Pamiętajcie, że to są dzieci. Być może to jest najważniejsze, co mamy do powiedzenia. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to ten system się sam poukłada. No, być może my nie bierzemy tego pod uwagę. Albo niedostatecznie. No, są tacy nauczyciele, którzy to doskonale wiedzą i właśnie o nich dzisiaj mówimy. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. I don't need nowhere else to go, 'cause I get all the love I need from 3 little girls. In the garden, collecting snails, on the bed, reading fairy tales. I get all I love. All my world was sad and weird. All my days were winding down. Then you showed me a better way. My 3 little girls. Led me through the wilderness. Then you showed me a brighter day with 3 little girls, Julie Rose and Ellie Mae, Sophie Bell. You came to stay. You take my breath away. My my three little girls was on my wood saddle wheel. All my days were winding down. You showed me a better way. My three little girls. Profesorowie gitary, w tym wypadku aż dwaj w jednej piosence, to J.J. Cale i Eric Clapton. I te trzy dziewczynki, o których śpiewały, to panienki Julia, Róża i Sylwia. Może powiem Państwu jeszcze taką... Dzisiaj rozmawiamy z mamą. Mama też była nauczycielką bardzo długo i znakomitą. Wiem o tym na przykład stąd, że jak idziemy ulicą, to czasami podchodzą jakieś... panie, albo jacyś panowie, mama mówi, że ich nie pamięta i a to właśnie pani i następuje rozmowa, jakieś całuski czasami i tak dalej, podziękowania. Mama opowiadała mi taką rzecz, to były lata 50. Więc to wcale, no dzisiaj takie pomysły się zdarzają, być może nawet są częste, wtedy to zupełnie się nie zdarzały. Mama uczyła polskiego w szkole podstawowej w Augustowie, to była dwójka wtedy i tam wymyśliła takie zadanie uczniom, żeby poszli do miasta, pochodzili sobie i popatrzyli, gdzie są błędy ortograficzne w różnych napisach, na szyldach i tak dalej, i tak dalej. I to było zupełnie niesamowite. Podobno inni nauczyciele skarżyli się, że dzieci się nie uczą, tylko chodzą po mieście i tam się gapią. No i potem przyszły z wynikami tych poszukiwań i jeden z chłopców mówi, że on znalazł taki błąd ortograficzny, że sprzedaż przez szy, no przecież to jest błąd. No i co się okazało? Potem się okazało, że on, no wprawdzie tak było tam napisane, ale to nie był błąd ortograficzny, dlatego że trzeba było przejść za róg i było napisane jeszcze coś innego. Było napisane tak, kupisz na jednym rogu kamienicy, na drugim sprzedaż, czyli wszystko w porządku, bezbłędnie. No i z tego powstała dyskusja, no bo czy błąd, czy nie błąd, a dlaczego i tak dalej, ale w końcu właściwie przekaz jest taki, zasadnicze znaczenie tego zadania było takie, że trzeba zobaczyć coś za rogiem. To znaczy, to nie jest tylko informacja, którą się zdobywa samemu i to jest właśnie, to była wtedy ta nowość. Dzisiaj już pewnie bardziej to jest oczywiste, ale chodzi o to, żeby ta informacja jeszcze, żeby było przejście o stopień dalej, być może nawet o dwa, żeby to była też z tego wiedza płynęła, a nawet może i mądrość. No bo trzeba zobaczyć, co jest za rogiem i zobaczyć, jaki jest kontekst, jaka jest całość. I to też jest nauka tego, że rzeczy bywają relatywne i tego, że warto się zainteresować i nie poprzestawać na jednym. Więc ja myślę, że to jest niezwykłe, prawda? Jeżeli nauczyciel tak potrafi zrobić, akurat mówię tutaj o mojej mamie ukochanej, no ale ona to zrobiła w latach 50., no to wtedy nie było oczywiste, jak mówię. To znaczy, że to jest dobry nauczyciel, prawda? Informacja, wiedza, a być może także mądrość. I to w dodatku jeszcze tak, że te dzieci same to zdobywają. To nie jest tak, że ktoś im tam coś wymyśla, tylko podpowiada, zainteresuje, a potem to wszystko jest ich zdobycz. No, myślę, że to jest właśnie tak. No, przepraszam, ja się strasznie rozgadałem. Panie Dariuszu, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Darku. Bardzo mi miło, słucham pana. Ja miałem taką wielkie szczęście, że byłem uczniem i byłem nauczycielem w swoim życiu. Aha. I uważam, że najważniejsze jest, to jest szacunek. Szacunek wzajemny do siebie. I ustanowienie tego szacunku na początku rozmowy z... To prawda, ja uczyłem dzieci już bardziej dorosłych, czyli liceum. I ja im tłumaczyłem, że szanujemy się nawzajem. Aha. Jeżeli wy macie do mnie coś, no to ja mam do was również coś. Jeżeli nie obrażajmy się, macie mi powiedzieć, co do was należy. Najważniejsze było, znaczy powiem taki przykład, że nikt się nie proszę, nie pyta się, czy ktoś potrzebuje wyjść w trakcie lekcji, tylko po prostu wychodzi, no bo to jest szacunek. Aha. Nie ma tak, że ktoś mu prosi, że chce wyjść do ubikacji, no przecież to jest upokarzające, no. To jest taki... I to dzieciaki zrozumiały, że nie można tego nadużywać, bo to jest szacunek do mnie, również szacunek do nich, no. Aha. To jest taki może głupi przykład, ale taki moim zdaniem jest bardzo poważny, no, bo to jest... One się wtedy, te dzieciaki czują takie bardziej szanowane, że jednak są jak prawdziwi ludzie. Aha. Dziękuję panu bardzo. Szacunek, wielkie dziękuję słowa. Dziękuję również. To prawda, bardzo go brakuje, tak myślę. I kto jeszcze? Pani Barbara, dzień dobry, witam serdecznie, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiam o swoich nauczycielach. Może tak, moje spotkanie z moim nauczycielem było 40 lat temu. To był człowiek, który w tamtych czasach przyjeżdżał do szkoły na motorze. Pamiętam ten motor czarny, jego skórkową kurtkę i kask, który kładł zawsze z tyłu. Nauczył nas bycia dla siebie przyjaciółmi. Mamy ludzie, którzy chodzili do tej klasy, mamy w dalszym ciągu ze sobą kontakt. Może mniejsza grupa niż wtedy, która chodziła, ale nauczył nas przyjaźni, właśnie tego szacunku do siebie. Dlatego, że każdy z nas jest inny, a ta nasza inność zespala nas w całość. Ten szacunek nauczył nas, to był pan od dendrologii, od bardzo trudnego przedmiotu. W tamtych czasach łacina była trudnym przedmiotem. Nauczył nas patrzenia na drzewa, uczenia się o nich, zapachu jabłek. Jak rosną kwiaty, to był taki pan. Taki pan, który był siwym, starszym, chudziutkim człowiekiem, a miał tak wielką duszę i tyle dla nas miłości. Taki powinien być nauczyciel, żeby po 40 latach łamał się głos, jak się o nim mówi. Tak, że po 40 latach pani Barbara dzwoniła do rady i o tym opowiadała. Właśnie z taką wielką miłością, myślę, że nie przesadziłem, prawda? Tak, tak. To był wyjątkowy człowiek. Pamiętamy go i panie profesorze, chyba będziemy pamiętać do końca swoich dni pana, bo był pan wyjątkowym człowiekiem w naszym życiu. Jak się nazywał ten pan wyjątkowy człowiek w pani życiu? Jan Gruchot. Aha. Pan od przyrody, tak jak Herbert, taki wie, prawda? Wiersz. To był pan od dendrologii. Tak, jest taki wiersz Herberta, wyjątkowy... pan od przyrody, właśnie dlatego mi się tak, skojarzyło. Pan od przyrody. Mały człowiek o sercu większym chyba od niego o 1000 razy. Aha. Wyjątkowy, piękny człowiek. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam serdecznie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Wszystko, co najważniejsze. Rozmawiamy, wspominamy, dziękujemy. To jest opowieść z kategorii, chyba tak jak powiedziałem, mimo że przecież naprawdę nauczyciele w Polsce mają trudno, to zdarzają się właśnie takie opowieści jak przed chwilą. I zdarzają się tacy ludzie, jak zaraz usłyszymy. To jest pani Jolanta Okuniewska, znakomita nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie, laureatka bardzo wielu nagród najrozmaitszych. No, taka najbardziej głośna historia to chyba było 2 lata temu, no, z niewielką górką. Była nominowana do tak zwanego nauczycielskiego Nobla, czyli Światowa Nagroda Nauczycielska. Posłuchajmy, co mówi Jolanta Okuniewska. Istota nauczania dla mnie to jest podążanie za dzieckiem. Ja uczę dzieci w młodszym wieku szkolnym, więc taka moja misja, żeby zwracać uwagę na to, czym się dzieci interesują i żywo na te zainteresowania odpowiadać. Wydaje mi się, że wtedy nauczanie będzie miało sens, jeżeli stworzę im takie warunki, żeby być blisko nich, budować pozytywne relacje, żeby się przyjaźnić, żeby zachować oczywiście dystans, tak jak nauczyciel powinien dystans zachować. Nie będziemy koleżanką i kolegą dla ucznia, ale jeżeli będziemy szanować uczniów, będziemy im pokazywać, że są dla nas ważni, że dla nich przychodzimy do szkoły, to oni nam się naprawdę odwdzięczą i też usłyszymy, że nie chciało mi się dzisiaj wstać, ale wiedziałam, że pani dla mnie idzie do szkoły, to ja też przyszedłem dzisiaj. Bardzo ważne są relacje, to żeby rozumieć, żeby być cierpliwym i to nie są, wydaje mi się, jakieś wymysły, tylko tak zawsze powinno być. A czy to jest wykonalne, jeżeli w klasie jest ponad 20 uczniów? Oczywiście. To jest też kultura człowieka, w jaki sposób się zwraca do dziecka. To jest wszystko nauczanie. Uczymy też własnym przykładem. Dla mnie nauczanie to jest również pilnowanie tego, żeby to, co się dzieje w klasie, było ciekawe i dla mnie, i dla uczniów. I się nikt nie nudzi, nauczyciel też, nawet jak ma ponad 30 lat pracy. A świat się zmienia, czyli nasze nauczanie też się powinno zmieniać, metody się powinny zmieniać. Szkoła się powinna zmienić dzięki nam, właśnie nauczycielom. A co przede wszystkim warto przekazywać dzieciom czy młodzieży? Myślę, że teraz w czasach współczesnych wartości. Bardzo dużo empatii musimy nauczyć dzieci, jak nieść pomoc, jak rozumieć drugiego człowieka, jak sobie poradzić w kłopocie, jak sobie zorganizować dzień, co jest ważne w ciągu dnia, co jest ważne w relacjach z drugim człowiekiem. Myślę, że oprócz tych takich umiejętności twardych, to najważniejsze są te kompetencje miękkie, czyli stosunek do drugiego człowieka, współpraca, wzajemna pomoc, to, że musimy się uczyć całe życie, że uczymy się wciąż tak naprawdę i że to jest wielka przygoda i radość, nasz przywilej. Ha, nasz przywilej. Pani Jolanta Okuniewska mówiła i chyba jest tym, co mówiła, wiele głębokiej bardzo racji, bo rzeczywiście uczymy się często dla nich. To znaczy oni tak potrafią zrobić, że no nie wypada, żeby się nie uczyć. Język rosyjski, taki przedmiot, no to było coś okropnego. Uchodził za okropieństwo, no bo to wiadomo, z różnych tam powodów, ale na przykład miałem tak fenomenalne nauczycielki rosyjskiego, pani Korzeniewska, pani Nesterczuk, potem w liceum pani Moszczyńska, no że potem czytałem po rosyjsku, to stoja do tego doszło. No dobrze, porozmawiajmy. Zapraszam, maile też przychodzą, dziękuję bardzo. Zaraz kilka spróbuję odczytać. No dzisiaj dzień bardzo ważny, dzień nauczyciela. Wszystko, co najważniejsze. Mark Knopfler, jeszcze inny profesor gitarowy. Pani Grażyno, dzień dobry, witam w Trójce, słucham pani. Dzień dobry, Grażyna z Mielca. Maturę zdawałam w 73 roku. Moim wychowawcą przez 4 lata w liceum ogólnokształcącym był pan profesor Julian Rachowicz, który kilka miesięcy temu odszedł od nas. Był cudownym pedagogiem. Cudownie uczył języka francuskiego. Nie wiem, czy w genach przekazałam miłość do języka francuskiego mojej córce Kasi, która również skończyła filologię romańską. Pan profesor pomagał w sposób niezwykły, niewidoczny. Po latach można było ocenić, jak wiele nam pomógł. Nasza klasa rzymska, humanistyczna, dzięki panu profesorowi. I tylko on wiedział, w jaki sposób zdała świetnie maturę z matematyki. Aha. A proszę powiedzieć, co to, to jest piękna historia, ale na czym polega ta tajemnica? Czy pani wie, co to znaczy być dobrym nauczycielem? Być nawet tu chyba słowo dobry to jest za małe. Co to znaczy? Co w nim było? Był cudownym nauczycielem. Świetnie uczył języka francuskiego. Uczyliśmy się tego języka od podstaw. Pan profesor tak pięknie mówił po francusku i we wszystkich nas dziewczynach zaszczepił miłość do języka francuskiego. Poza tym był niezwykłym wychowawcą. Aha. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. We wszystkich nas dziewczynach. Zwróćmy na to uwagę. Znaczy, miał fason pewnie. To jest tak z francuskiego też, prawda? No to może jakiś mail, na przykład taki. Pani Ewa. Moim zdaniem dobry nauczyciel to ten, który kocha ludzi. Dzieci, uczniów, wychowanków. Wie, że mają różne potrzeby i możliwości. Szanuje i pokazuje swoim godnym, zaangażowanym postępowaniem opartym na solidnych fundamentach, bo najskuteczniej uczymy przez obserwację. I tu ładne życzenia bardzo. Wszystkiego cierpliwego z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Ewa Rulecka, dyrektorka przedszkola numer 1. Ale imię, jakie ładne. Imienia Dobrego Serca. Imienia Dobrego Serca z Czeladzi. I jeszcze taki dopisek. Zawód wybrałam, bo miałam wspaniałych nauczycieli, pisze pani Ewa. To jeszcze państwu coś teraz powiem, co jest z tak zwanych mądrości wschodu wyniesione. Taka anegdotka wzięta z książki Krąg Łgarzy, kariera, taki scenarzysta znakomity, Buñuela Polańskiego. No mniejsza z tym. I tu jest taka historia o Chodży Nasreddinie. To jest taki ktoś między mędrcem a głupim jasiem. No często to właściwie na jedno wychodzi. Taka legendarna postać, o której krążą tysiące anegdot. Nie wiem, czy prawdziwa, chyba wymyślona. No mniejsza z tym. Ale historia jest taka. On miał syna. Ten syn był bardzo dociekliwy. I zadawał mu też tysiące pytań. I pyta go tak. No jak to się dzieje, że drewno pływa po wodzie, a nie idzie na dno jak kamień? No chociaż na Nasreddin się podrapał po głowie. Mówi, no wiesz synku, właściwie to nie mam pojęcia. No ale syn nie odpuszcza i pyta, a co robią ryby pod wodą? No, jak one tam oddychają? Czemu się nie duszą? On mówi, no ciekawe, no ale nie wiem, wiesz, no, nie wiem. No i następne pytanie, no a przypływy morza skąd się biorą właściwie? Dlaczego raz jest przypływ, raz odpływ? No znowu się tam podrapał po głowie i mówi, no nie wiem, synu. No i syn pyta go, to tato, to pewnie jest ci przykro, że ci zadaję te wszystkie pytania. A ten mu odpowiada tak, ależ skąd? Jak nie będzie zadawał pytań, to nigdy niczego się nie dowiesz. Wiesz, jest z pozycji głupiego jasia. Pewnie, że powinien mu niby powiedzieć, ale w gruncie rzeczy myślę, że mądrość tutaj zawarta jest taka, że to te pytania są ważne. I jak będziesz się chciał synu dowiedzieć, to się dowiesz. I właśnie tak, myślę, postępuje mądry nauczyciel, który prowadzi. O tych nauczycielach właśnie mówiliśmy i jeszcze mówimy. No to zapraszam państwa, gdyby państwo jeszcze zechcieli, to państwo zdążą. 7 trójek dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. No to posłuchajmy jeszcze raz. Przemysław Staroń, nauczyciel roku. Drugie liceum ogólnokształcące w Sopocie. Także wykładowca Uniwersytetu SWPS. Uczy etyki, filozofii, wiedzy o kulturze, historii sztuki. Nagrodę przyznał mu jury złożone z naukowców z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem profesora Stefana Kwiatkowskiego. Przemysław Staroń, jeszcze raz dzisiaj. Co roku poszukuje się nauczyciela najbardziej chyba nieprzeciętnego, wyróżniającego się ze wszystkich możliwych. Nie wiem, czy ja taki jestem. Myślę, że na pewno jestem nieprzeciętny, ale czy jestem najbardziej nieprzeciętny, najlepszy w tym, to nie wiem tego. Myślę, że jest wielu takich, którzy na przykład do konkursu zostali zgłoszeni. Natomiast no, faktem jest, że rzeczywiście ja łączę tutaj kilka takich obszarów. Nauczanie myślenia, co jest dla mnie podstawą, co się przekłada też na sukcesy w olimpiadzie filozoficznej. Łączę ludzi młodszych, starszych ze sobą. Ja nie mam granic. W sensie dla mnie nie istnieje żaden powód, dla którego można by odrzucić, dyskryminować człowieka. Bo my w człowieczeństwie jesteśmy wszyscy różni. to też wypływa bardzo mocno z tej mojej pracy. Myślę też, że moja taka duża umiejętność popularyzowania wiedzy, kontakt z młodzieżą poprzez media społecznościowe, bycie tak zwanym profesorem Snapem ze względu na stworzenie ze Snapchata takiej trochę metody edukacyjnej. Ale ja myślę, że przede wszystkim ja wierzę w to, że najbardziej doceniono po prostu takie bycie i to, że jestem autentyczny. I tego życzę każdemu. I ja uważam, że w budowaniu relacji z innymi, w byciu autentycznym nie ma lepszych czy gorszych. Przemysław Staroń. No właściwie to wszyscy mówią tak samo, innymi słowami, ale mniej więcej to samo. Chodzi o relacje, bycie autentycznym, bycie z, spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Pani Kasia, dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana i wszystkich słuchaczy Trójki. Faktycznie, jestem jednym z tych wielu nauczycieli, którzy w dniu dzisiejszym obchodzą święto. Dziękuję bardzo i również przekazuję szybciutko najlepsze życzenia wszystkim, którzy co dzień pracują z ludźmi młodymi. Właściwie mogę powtórzyć w dużej części wypowiedź poprzednika. Myślę, że to, co jest najistotniejsze i co ludzie młodzi faktycznie odczuwają i poznają w nas w momencie już pierwszego kontaktu, to jest autentyczność. Ja mam przyjemność pracować z uczniami bardzo zdolnymi, to znaczy jestem nauczycielem języka angielskiego w klasach dwujęzycznych, gimnazjum jeszcze i liceum. I właściwie to, że są to tak zdolni i ambitni młodzi ludzie, to jest też siła napędowa dla codziennej pracy dla mnie, do poszukiwania, starania się i wyszukiwania coraz to nowszych form pracy, nie tylko w szkole, ale poza szkołą, bo to są spektakle w oryginalnej wersji z teatrów londyńskich, to jest literatura, to są przeróżne aktywizujące formy pracy i właściwie wychodzimy poza ramy, ale tak jak mówię, jest to szansa dlatego też, że mamy możliwość pracowania z uczniami, którzy taką pracę doceniają, oni chcą w ten sposób pracować i nawzajem odbieramy to jako dużą przyjemność i właśnie no, w ten sposób rozwijamy się równocześnie i wszystko jest to w takiej atmosferze autentyczności i muszę przyznać, że no, odczuwam bardzo dużą przyjemność właśnie z pracy, bycia nauczycielem. To dziękuję, że pani zadzwoniła. Wszystkiego proszę dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego cierpliwego, jak ktoś napisał. To chyba bardzo sensowne życzenia. To jest istotne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję pani Kasiu. To jeszcze może zakończę takim listem. Pani Barbara. I proszę posłuchać. Dla mnie nauczyciel to jest człowiek, który uczy. Mistrz to człowiek, od którego chcesz się uczyć. Bardzo ciekawe. I dalej. Miałam w życiu wielu nauczycieli i trzech mistrzów. Pierwszy to pani Irena w szkole podstawowej. To ona sprawiła, że z chuligana, jakim byłam, stałam się chuliganem, który chciał zdobywać wiedzę. Kolejni to Adam i Majka, wiele lat później. Oni sprawili, że z chuligana o dużej wiedzy stałam się mądrą kobietą, która chciała uczyć się nowych umiejętności. Dziś sama jestem nauczycielem, bogatym w doświadczenia i mądrość moich mistrzów. A moimi uczniami są chuligani, którzy nie bardzo potrafią żyć. Nie ośmielę nazwać się mistrzem, ale uczniem mistrzów to już tak. Ukłony dla wszystkich mistrzów i nauczycieli, bo porządkują chaos tego świata i pomagają oznaczyć w nim bezpieczne ścieżki. Dziękuję bardzo. No to najpiękniej, jak można było powiedzieć. Chyba ja nie znam lepszego sposobu i nie znajduję lepszych słów. Dziękuję pani Barbaro, dziękuję państwu, dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizuje program, Jedycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.